Muhterem efendim, bazı kimseler rüyaya, yakazaya, tevafuklara, keşf-ı keramete çok açık oluyorlar. Daha gözlerine yumar yummaz adeta metafizik alemlerle münasebete geçebiliyorlar. Bazıları bunları şekerleme türünden birer ikram-ı ilahi olarak kabul edip ketmederek adeta geçiştirirken, bazıları da rüya ve yakazalara haddinden fazla değer atfedebiliyorlar. Bunları ifrat ve tefritlere girmeden değerlendirmede istikamet çizgisi nasıl olmalıdır? Birincisi, bazı kimseler tabiat icabı metafizik mülazalara açıktırlar. Bu fıtrata verilebilir. Yani Allah yaratırken donanımını öyle yaratmıştır. Ehlullah'tan da bazı kimselerin hususi donanımları vardır. Bu donanımlara göre onlara ilhamlar gelebilir. Bir kısım varidat akabilir. Mevhibeler akabilir. Bu insanlar bazen açıktan açığa yakazeten, bazen de rüyalarında bazı şeyleri çok evvelden görebilirler, sezebilirler. Mahiyetlerinin farklılığına göre bazılarında berzahlar ortaya girebilir. Yani misali sembollerle, alemi misale ait sembollerle anlatılır. O semboller dünyada bizim bildiğimiz nesneler, objeler gibi değildir. Diyelim ki bir cübbe meselesi bir payedir yani. Bir sarık mansıptır. Ama biz bir sarığı gördüğümüz zaman bizim birisinin bize bir sarık ikramda bulunacağını, ihsanda bulunacağını zannederiz. Oysa ki o farklı bir manaya gelmektedir. Bazılarına böyle berzahi vücutlar, objeler halinde intikal eder. Bunlar ya onlar tarafından basiretleri vardır. Gerçek tevillerini oturtularak ortaya konur. Veyahut onların üstünde asfiyaya sorularak bu sembollerin karşılığı nedir? Yani nasıl Hazreti Yusuf Aleyhisselam Melik'in gördüğü rüyayı yorumlarken sığırları bir şeye hamletti, başakları bir şeye hamletti, ondan kıtlık çıkardı, ondan servet çıkardı, ondan halkın o mevzuda ekonomik olarak almaları gerekli olan tedbirlere dikkatleri çekti, ondan çok manalar çıkardı. Oysa ki o sunulan şeyler sembollerle sunulmuştu. Demek ki Seyyidina Hazreti Yusuf kendisine peygamberlik gelmeden de peygamberliğe hazır bir donanımı vardı. Yani asfiya evsafıyla o meselelere yaklaştı. O meselelerde çok isabetli yorumlar getirdi. Bize sorulsaydı orada sırlar nedir diye böyle ben dedim ki kurban bayramında böyle daha semiz olan sırları kurban kesmek lazım. Arık olanları kesmemek lazım. Len tenallü bir rahatta tünfekü matayibun derdim. Yani yine Kur'an'a dayandırırdım ama fakat acayip bir tevil getirirdim o meseleye. Şimdi bazı istidatlara böyle berzah ötesi perdelerin arkasından akseder. Ama bazıları da çok net görürler. Açık görürler bazı meseleleri. Belki bazen berzahlarda gören kimseler bile açık görebilirler. Şimdi başta bunu bilmek lazım. Yani bazı fıtratlar farklıdır, donanımları farklıdır. Bazen de bu mevzuda insandaki donanımların inkişafına onun yetiştiği kültür ortamı yardımcı olabilir. Mesela iyi bir anne baba yanındadır. Diyelim babam katiyen inanırdı. Derdi ki bir perşembe günü 1000 tane lilafı okuyunca Efendimiz'i o gece rüyada görürdün. Ve bana öyle inandırmıştı ki minnacık bacağımla ben bunu yapmaya çalışırdım. Annemin inancı doydu. Yani bu kültür ortamı beni bir inanma ufkuna çekerdi. Azıcık istidadım olsaydı herhalde o kültür ortamının o istidadı inkişafa vesile olacağına inanırım. Ama demek ki istidadımın o işe müsait olmayışı, onların o telkinleri, o ortamın bana o kadar destek olması bade hava gitmiş. Bir, hiç istidadı olmama bu mevzuda, kapalı olma tamamen, her şeyi maddede arama, manaya karşı kapalı olma veya meseleleri basarla süzme, basiret iklimine hiç inememe, hep böyle bir fiziki insan olarak yaşama, maneviyata inanmaz. Sadece nazari bir inancı vardır, Kur'an-ı Kerim'e inanır, Efendimiz'in dediğine inanır. Bir cin vardır ama fakat o cini günümüzde gören var mıdır? Bir keramet vardır ama o galiba bazı büyüklerde vardı. Günümüzde olacağına da inanmaz onun. Dolayısıyla hep böyle maziyi teper, maziye gider, maziden misaller getirir. günümüzde de o türlü şeylerin olabileceğine inanmaz. Bunlar ehli imandırlar ama fakat imanları nazari planda kalmış, inkişaf edememiş. Ya kültür ortamı yardım etmemiş bunlara veya istidatları, donanımları o kadarmış. Demek ki bir, istidat ve donanımın olması lazım. İki, istidat ve donanıma kültür ortamının müsaade etmesi lazım. Üç, fevkaladeden ilahi mevhibelere, varitlere mazhariyet gibi bir husus. O da çok önemlidir. Cenab-ı Hak hani bir yerde deniyor, istidatlarımızın üstünde bize istidatlar bahşederek arş-ı kemalatımızın üstünde bizi daha yüksek yerlere yükselt. Allah'ım seni çok iyi bileyim. Sana öyle bir yakın hasıl edeyim ki her şeyin üstünde bileyim. Yani insan hep sevdası bu olursa, Allah'ım seni bileyim. Başkalarını bilmek çok önemli değil. Senin marifetinle hep yoğrulayım. Lan böyle ister. Ben yattım, kalktım, hep Allah'tan bunu istedim. Başımı secdeye koydum, yalvardım, yakardım. Ne olur Allah'ım seni nasıl istiyorsan öyle bilmek istiyorum. Ne olur Allah'ım dedim. Alnımı yerlere sürdüm, seni öyle bilmek istiyorum. Şimdi bu kadar sayın gayretin, bu kadar iç heyecanın boşa gideceğini ihtimal vermemek lazım. Bir insanın 20 sene böyle dediğini düşünün, 30 sene böyle dediğini düşünün, bunlar boşa çıkmaz. Ama sen bir hafta bile uykunu terk etmemiş, böyle dememişsen, müsaadenle sana bir şey inkişaf etmiyorsa, o şöylelerine inkişaf etmiyor der, geçerim ben. Bu mevzuda açık durmak çok önemlidir. Açık olmak maneviyata çok önemlidir. Hiç inanmıyorsanız, kapı tıklatılsa bile siz onu evin içindeki bir çatırtıya verirsiniz. Melek kapınızı tıklatır, siz evinizin içindeki bir çatırtıya verirsiniz. Çünkü metafizik mülazalarla alakanız yok sizin. Kapalısınız bu aleme. İkinci meseleye gelince, kabiliyet ve istidadı olan, donanımı müsait olan insanlara peygamberse vahiy gelir, evliya ise onlara da ilhamlar gelir. Cenab-ı Hak değişik ikramlarda bulunur. Üstad da en selametlisi ikram diyor. İlahi ikramlar diyor. Kerametten daha öte görüyor bunu. Kerameti insan kendi fevkaladeliğine bağlayabilir. Gurura da düşebilir. Ama nefis cümleden edna, vazife cümleden hala değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütfili ihsan nedendir. İlk söz üstada ait, ikincisi Alvar İmam'ına ait. İnsan kendisine böyle bakarsa hatarsız bir şey olur. Bu ikram olur. Yani ben böyle bir şey beklemiyordum. Bana bunun geleceğini de hiç ummuyordum ama demek ki veren el, hakikaten veren el yani. Yüksekten bir el. Verme şiarı onun. Verme evsafı, aliyesi, sübhaniyesi ve veriyor der. Öyle karşılar o meseleyi. İkincisi, ona gelen varit gibi, mevhibe gibi, ilham gibi şeyler ne varittir, ne mevhibedir, ne de ilhamdır. Bir hissi kablel vukudur yani. Allah Celle Celaluhu insana verdiği hislerle bazı şeyler insan söyleyebilir. Bazı tevafuklar da olabilir. Denk gelebilir bunlar. Ehli dünya rastlantı diyorlar, tesadüf diyorlar. Siz ilahi bir tevafuk diyebilirsiniz bunlara. İnsan bunlarda da kendisine bir pay çıkarmamalı. Yani Allah denk getirdi bunu. Ben öyle insanların içini okuyacak durumda değildim. Hani bazen diyelim oluyor, bir şey söylüyorsunuz, şurada çıkıyor. Sizin elinizde değil. Sizin dilinize, sizin kalbinize, sizin elinize, sizin beyanınıza, sizin muhakemenize hükmeden hakimi mutlak, oraya da hükmeden hakimi mutlak. Bu ikisini hükmeden hakimi mutlakın emri olmayınca hiç olmaz onlar. Şimdi tevafukları da gerçek merciine, kaynağına bağlarsanız hatarsız bir yorumda bulunmuş olursunuz, bir tevilde bulunmuş olursunuz. Fakat nefsinize bir hisse, bir pay çıkarırsanız ondan, hafizan Allah, orada yuvarlanma ihtimali olabilir, devrilme ihtimali olabilir. Bir diğeri hakikaten çok açık bazı şeyler olabilir. Belki hepinizde de olmuştur. Yani böyle yürekten bir gece uykunun rahatlığını terk edip başınızı seccadeye koyup derinden Cenab-ı Hakk'a içinizi döktüğünüz zaman bir istirak hali olabilir. Kuşatıldığınızı hissedebilirsiniz. Çok defa ifade ettiğim gibi, yani az ileri gitsem, geriye gelsem acaba huzuru ilahi ile alakalı bir saygısızlıkta bulunmuş olur muyum? Yani ihsan şuurunun bu kadar inkişafına şahit olabilirsiniz. böyle görüldüğünüzü, yani kendi görmelerinizde hissedebilirsiniz. Gördüğünüzü adeta böyle bu basiretinizle gördüğünüzü basarınıza bile bağlayabilirsiniz. Oydu diyebilirsiniz. Fakat benim mirati ruhuma göre oydu diyebilirsiniz. Bunlar da olabilir bazen. Kendinizi çok iyi verirseniz, çok iyi konsantre olursanız, bütün mülahazaları içinizden silerseniz, öbür alem ardına kadar kapılarını size açabilir. Ve adım adım o alemden içeri, 18 bin alemi Yunus'un ifadesiyle geçersiniz bir dağ içinde. Adeta Kaf Dağı'nı aşar gibi geçersiniz öbür tarafa. Şimdi böyle bir mazhariyet de olabilir. Fakat böyle bir mazhariyet bir ikrami ilahi, bir mevhibe ilahi, bir varidatı ilahiye olduğuna tam katı kanaatımız olmadığından dolayı, emin olmadığımızdan dolayı bir mekri ilahi olabilir. Büyüklere bu türlü şeyler zuhur ettiğinde Allah'tan mı, şeytandan mı onu bilirlerdi. Abdülkadir Geylani Hazretleri kitaplarına bakacak olursanız bu türlü çok şeyler vardır. Bazen şeytandan böyle şeyler olmuş. Yani böyle kapıları ardına kadar açmış, aralamış. Cennet görünür gibi olmuş. Ağaçlar sallanıyor böyle. Meyveler de orada böyle salkım salkım sallanıyor. Bunu gördüğü halde defol be şeytan demesini bilmişlerdir. Onlar Cenab-ı Hakk'ın verdikleri o vücudi cavidani içinde o mevhibe-i ilahiye ve mevhibe-i rabbaniye tefrik ve temiz etme ufkundan meseleye bakmış, yorumlarında isabette bulunmuş, şeytani olanların ellerinin tersiyle itmişlerdir. O zatlar basiretleriyle meseleye bakmış, anlamışlardır. Bize gelince bizim gibi avamlar o meseleyi tefrik edemezler. Yani cennetin kapıları ardına kadar açılabilir. Bu rüyada da olabilir, yakazada da olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat teşrif buyurabilir. Hazreti Üstad gelebilir. Abdülkadir Geylani Hazretleri gelebilir bizzat. Fakat biz tam emin olmadığımızdan dolayı, çünkü emniyet konumunda değiliz. Çünkü tam emniyete alınmamışız. Çünkü ufkumuz şeytani ve nefsani şerarelerden masuniyet içinde değil. Korunmaya alınmamış. Başka şeyler başka türlü görünebilir. Dolayısıyla en iyi halimizde bile, bakın dikkat edin, Garanik vakası gibi bir şey, şeytan araya bir şey sokuşturabilir orada. Ve karışır. Şeytan ders yapabilir. Doğrudan doğruya o sağlam mevzu içine başka mevzu şeyler sokuşturabilir. Ve biz hiç onun farkına varamayız. Onu da hakikaten ondan gelen bir şey zannedebiliriz. Ve onu nefsimize mal edebiliriz. Terakki ediyoruz zannederiz. Fakat hiç farkına varmadan baş aşağıya yuvarlanabiliriz. Bu açıdan biz o türlü şeylere karşı emin olmadığımızdan dolayı bence temkinli olmamız lazım. Onları çok defa acaba bir istidrac olmasın bu bizi mahvetmek için. Senestedricum min haythu la ya'lemun. Bilmeyecekleri bir yönden yavaş yavaş onları böyle dalalete sürükleriz. Evvela her meseleyi benliklerine bağlarız. Hırıldarken sürekli böyle Ramazan davulunun sesi gibi hep ben, ben, ben diye gümlerler. Ve sonra onları benliklerinin gayyasında bağırız demektir bu. Senestedricum min haythu la ya'lemun. Şimdi ben, ben diyebilmeleri için manevi bir kısım bariz şeklinde bazı şeyler göstermek lazım. Yani şeytanın davulunun tokmağıyla çıkarılan sesi meleğin ilhamı gibi zannedebilirler. Şimdi orada mümine temkin lazımdır. Ayaklarını sağlam yere basacak, meselelere Mişkat-ı Nübüvvet'in ışığı altında yorum getirecek. Ben kim, bunlar kim? İşte Hazreti Üstad'ın sözü, nefis cümleden edin, vazife cümleden âlâ veya Alvar İmam'ın ifadesi değildir bu bana layık, bu bende, bana bu bütün ihsan nedendir diyecek, ayağını temkinle yere basacak. Yoksa hafizen Allah aldanabilir. Böyle 10 tane doğru bir şey gösterebilir ona, kahinlere yaptığı gibi. Fakat derdi, davası bir tane yalanı sokuşturmaktır oraya. Mesela der ki sana hakikaten, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir peygamberdi. O esnada sana 1000 tane mucizesini birden hatırlatır. Ve sana parmaklarından suyun aktığını gösterir o esnada. Görebilirsin. Maneviyata açık olanlar görebilir bunu. elini koydu, üzerine koydu bir tağımın binlerce insanı doyurduğuna şahit olabilirsin. Devenin gelip orada temennada bulunup onun karşısında kendi sahiplerinden şikayet ettiğine şahit olabilirsin. Hanenil Ciz vakasını bizzat bir kere daha sen müşahede edebilirsin. Direğin inlediğini duyabilirsin. Olabilir bütün bunlar hepsi. Ve bunlar senin için çok inandırıcı olabilir. Fakat onun bir derdi vardır. Arkadan bir şey sokuşturmak. 99 tane doğru içinde bir tane öyle müthiş bir yalan kabul ettirir ki size ve işte onunla bitirir her şeyi. Kahinlere yaptığı gibi. Bizim için lazım olan kitap ve sünnettir. İcma-i ümmettir. İsabetli iştihattır. Kıyası fukahadır. Bunların dışındaki şeylerin bağlayıcı yanları yoktur. Bunlar o kitaba, sünnete yani temel referanslara dayanıyorlarsa şayet bizim için sübjektif olarak şahsımız adına kanaatimizi pekiştirici bir mana ifade edebilirler. Benim kanaatimi pekiştirme adına öyle bir şeye de ihtiyacım yok. Burada yine sübjektif bir şeyi ifade edeyim size. Cenab-ı Hakk'a iyilikler istemenin, marifetimi artırması adına dileklerimin. Eğer bir duam da bana ihlası etem ver dememişsem ona karşı vefasızlık yaptığım kanaatini taşıyorum. Bana şunu bunu cennet mennet de istesem diyorum ki yine vefasızlık yaptım. Allah'ım bana sana karşı halisane kulluk ver. Rıza talebi ver. Ölesiye bir rıza arzusu ver. Eğer o rıza arzusunu vermezsem ben ölürsem gebermiş gibi gideceğim. Rıza arzusu ver. Ve bana sakın ya Rabbi diyorum. Böyle uçuyorum gibi şeyler verme. Bana Abdülkadir Geylanilik verme. Sen de bilirsin ki benim kalbimi vallahi, billahi, tallahi görsem başım ayağın altına kaldırım taşı gibi koyacağım. O Abdülkadir Geylani'nin. Ama onu bana versen ayağımın ucuyla iteceğim. Bana seni yerek seni diyeceğim. Çünkü düz kulluk, ayağımı yere basma, ayağı yerde bir insan olma mülahazasıyla yaşama benim için veliliğin de, kutupluğun da, gavsin de üstünde çok önemli bir payedir. Allah'ın izni, inayeti, keremi, lütfiyle kayma ihtimali az olan bir şeydir bu. Bence biz kayma ihtimali olmayan bir zeminde durmayı tercih edelim. O türlü şeylere çok dilbeste olmayalım. Bazen böyle rüyalara dalan, yakazelerde konsantre olup bazı şeyler gören, gelip anlatan insanlar oluyor. Ben saygıyla dinliyorum, takdirimi, tebrikimi ifade ediyorum. Fakat sonra bir cümleyle genel mülazamı ifade ediyorum. Bunlar esas değildir. Esas olan Allah'a kulluktur. Halisane kulluk, beklentisiz kulluk, o kulluğu cennet ve cehennem mülazasına bile bağlamadan halisane edadır. Gözümde ne cennet sevdası, ne cehennem korkusu, milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyecek kadar. Hazreti Ebubekir Efendimiz kendisini hiç veli görmedi. Hiç harikulade şeyler peşinde olmadı. Aslında değişik şeylerine bakılırsa kendinden çok harikulade şeyler zuhur etmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz o kadar firaset insanı hiç öyle harikulade şeyler peşinde olmadı. Hazreti Osman Efendimiz hiç harikulade şeyler peşinde olmadı. Hazreti Ali'de bazı hususlar var. Bilhassa dairemiz açıktır. Çünkü ehli sünnet vel cemaate göre hadis kriterleri açısından onlar çok ciddi referanslara dayanmamakta. Onları kabul etmediğiniz zaman veya mülahaza dairesini açık bıraktığınız zaman dinden çıkmazsınız. Ve diğer sahabi efendilerimiz de öyle o türlü fevkalade şeyler peşinde olmadılar. Onlar için en fevkalade şey zat-ı uluhiyetin kendine has daire-i rububiyeti ve daire-i uluhiyeti itibariyle mahiyet-i nesil emniyesine uygun inanmam riyazi katiyet üstünde Efendimizin peygamberliği mevzuunda 2 kere 2 4 eder katiyetin üzerinde inanmam. En önemli mesele budur. Bugünden gözümün açılması cenneti görmem, cehennemi görmem değil. Huri Gilman'ın teşrifatçılığına şahit olmam değil. Efendimizin hoş geldin deyip benim alnımdan öpmesine değil. O ilmel yakın neyse aşmaya, o aynel yakın neyse aşmaya, o hakkal yakın neyse ona ulaşmaya ihtiyacım var. Cenab-ı Hak onu lütfetsin ve aynı zamanda beni baş aşağı getirebilecek öyle fevkaladeliklerle de imtihan etmesin. Şerle de insan imtihan olur, hayırla da imtihan olur. Fevkalade şeyler verilir, insan orada ayağı kayar, baş aşağı gider, kaybeder. Onun için her zaman mebdede de, müntahada da temkin insan olmak lazım. Teyakkuz insan olmak lazım. Unutmamak lazım. Seyri, süluki, ruhaninin ilk basamağının adı teyakkuzdur. Tetikte olma. Yani bazen Cenab-ı Hak böyle takılıp yolda kalmayalım, oyuncaklarla meşgul olmayalım diye bazı şekerlemeler sunabilir. Çocukları arkasından koşturan anne ve babanın yaptığı gibi koşturmak isteyen. Bu çocuk kaçıranlar da bazen çocukları öyle kaçırıyorlar. Bir vaatle kaçırıyorlar. Daha cazip bir şey vaat ederek kaçırıyorlar. Ve fakat sonra bağışlayın canını okuyorlar onu. Bazen böyle şekerlemeler verilebilir o mevzuda. İnsan onu bir yönüyle kendi zaafına vermeli. Demek ki ben çok zayıf bir insanım. Böyle şekerleme almadan yürümüyorum diye. Cenab-ı Hak bana sürekli böyle şekerleme, çikolata atıyor, gel diyor bana. Dolayısıyla bu bir seviye meselesi değil. Bir değer ifade etmiyor bu. Belki bir değersizliğin ifadesi. Yani bir böyle bakmak lazım. Bir ikincisi de arz ettiğim gibi yani benim hakkımda hayır olmayabilir bu türlü şeyler. Yani istidrac olabilir, mekri ilahi olabilir. Üçüncü bir mülaza, yani ille de bu meseleye böyle hayırlı bakacaksak bir ikram-ı ilahidir biraz evvelki gibi. Cenab-ı Hak bizi teşvik, hizmete teşvik etmek için böyle bir şey ihsanda bulundu. Hazreti Üstad'ın dediği gibi böyle ikram-ı ilahiyle besleniyorum diyor. Yanımdaki kedilere Cenab-ı Hakk'ın ikramından yararlanıyorum ben de. Herhalde bu cemaat içinde bulunduğumdan dolayı bana ikramda bulunuyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla tahdisi nimet mülahazasıyla gürlemeli o zaman. Bu türlü durumda da mülahazaları öyle bir şeye bağlarsa hatarsız hale getirebilir. Ama katiyen kendimizi o büyük hak dostlarının makamına koymak, orada farz etmek, bir şey olduk mülazasına girmek, hafizan Allah. Allah'a sağlam bir kul olmak, halis bir kul olmak her şeyin üstündedir bence. Vel mevtü itibateten vel kabru sundukul amel. Ölüm ansızın gelir çarpar, kabir amel sandığıdır. Bence her şeyi oraya bırakmak lazım. Kabir, Mevlana'nın yaklaşımıyla Şeb-i Arus'ta girilecek bir zifaf odasıdır. Ceyhiz orada açılır. Ve senin ceyhizin namazındır, niyazındır, ibadet-ü taatındır, ihlasındır, samiyetindir, vefandır, sadakatindir, iffetindir, ismetindir, Allah'a karşı bağlılığındır. Bence bunların semeratını dünyada yeme. Eshebtum tayyibatüküm fi hayatüküm dünya, tokatını yiyen insanlardan olma. Yaptığınız iyi şeylerin meyvelerini dünyada dermeye kalkma. Kabre girdiğin zaman orada artık amel yok. Orada riya yok. Orada gösteriş yok. Orada bencillik yok. Orada gurur yok. Orada ucup yok. Orada Allah sana sürpriz yapmak istiyor. Yaptığın şeyleri hiç görmüşsün. Fakat orada bakıyorsun ki her şey olmuş o. Orada her şey olarak o şeyleri görmek mi? Yoksa dünyada dünyanın darlığı içinde görmek mi? Bize hakka kul olmak düşer. Mükafata, payeye, mevhibeye, makama, mansıba, dünyevi uhrevi beklentilere değil. Hakka kul olmak düşer. Bence ona kanaat etmek lazım. Ben size yetmez miydim derse verecek cevabınız yoktur. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضين الصافين المحبين المحبوبين اللهم علي كلمة الله وكلمة الأقوالين لسان في كل أنحاء العالم واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا، واستخدمنا في هذا الشأن، وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض، آمين. وصلوا وسلموا وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين، في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا، آمين. والحمد لله.